wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 335 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 335 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Umowa w sprawie Brexitu wciąż jest realna, zapewniła brytyjska premier podczas wystąpienia w parlamencie. Tylko do jutra dopisanie się do rejestru wyborców da gwarancję prawa głosu poza miejscem zameldowania. Nie skreślaj życia tak prędko, to hasło nowej kampanii społecznej mającej zredukować liczbę wypadków drogowych w Polsce. Umowa w sprawie Brexitu wciąż jest realna, zapewniła brytyjska premier podczas wystąpienia w parlamencie. Theresa May zdawała posłom relacje z weekendowych rozmów, które miały przynieść przełom w sprawie Brexitu, a zamiast tego zakończyły się impasem. May przekonywała jednak, że twardego Brexitu wciąż da się uniknąć. Nie wierzę, by Zjednoczone Królestwo i Unię dzieliło wiele. Zgodziliśmy się, że artykuł 50 nie może stanowić prawnej podstawy trwałych relacji, a plan awaryjny musi być tymczasowy. Tym razem musimy pracować, by to porozumienie wprowadzić w życie. Lider lewicowej opozycji Jeremy Corbyn krytykował rząd. To naprawdę zaczyna wyglądać jak dzień świstaka. Kolejny moment, w którym ten katastrofalny rząd ogłasza, że nic się nie zmieniło. Wczoraj kolejny minister do spraw Brexitu pędził do Brukseli tylko po to, by wrócić z podkulonym ogonem, bezradny, a wszystko to przez podziały w partii konserwatywnej. W środę wieczorem o rokowaniach z Wielką Brytanią będą rozmawiać europejscy przywódcy na unijnym szczycie w Brukseli. Czasu nie zostało zbyt wiele, tylko do jutra dopisanie się do rejestru wyborców da gwarancję prawa głosu poza miejscem zameldowania. I tylko w przypadku, gdy zamieszkujemy w danej miejscowości na stałe. Trzeba to w urzędzie udowodnić, na przykład rachunkami, umową najmu czy aktem notarialnym, ale i tak coraz częściej mówi się o nadużyciach ze strony zwolenników różnych opcji, którzy mają organizować specjalne wyborcze wyjazdy, głównie do większych miast. Wojciech Dąbrówka z Państwowej Komisji Wyborczej uspokaja jednak i przekonuje, że takie akcje są praktycznie niemożliwe. Nie wyobrażam sobie takiej turystyki wyborczej w związku z wyborami samorządowymi z bardzo prostego ograniczenia. Trzeba to w jakiś sposób dokumentować. Nie zgadzam się z Państwową Komisją Wyborczą. Krystyna Łazor z Ruchu Kontroli Wyborów. Wystarczy przedstawić na przykład jakąś umowę na telefon komórkowy albo jeszcze prostsza rzecz, umowa wynajmu mieszkania czy pokoju. Przecież można sobie wynająć mieszkanie na jakiś tam jakikolwiek okres, potem można tę umowę wypowiedzieć. Może nie nazwałabym tego wycieczką, ale sporym zainteresowaniem. Agnieszka Wrońska z Warszawskiego Urzędu Dzielnicy Mokotów. Wydaliśmy ponad 2,5 tysiąca decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców. My się staramy to jeszcze odpowiednio weryfikować, staramy się przepytać sąsiadów. Jest to bardzo łatwe, żeby dopisać się do spisu wyborców. Już docierają do nas takie sygnały. Skąd są te sygnały? No w Warszawie weryfikujemy to w tym momencie. Na ten moment no nie mogę wskazać ani takiej zorganizowanej grupy, ani takiego nawoływania. Natomiast obowiązujące przepisy dają taką możliwość na takie właśnie działanie. Każdy, kto ma prawo głosować w miejscu zamieszkania, powinien zarejestrować się do jutra. Nie skreślaj życia tak prędko, to hasło nowej kampanii społecznej mającej zredukować liczbę wypadków drogowych w Polsce. Od dziś można o niej usłyszeć m.in. w stacjach telewizyjnych i radiowych. Spot emitują stacje telewizyjne i radiowe. Kampania jest prezentowana w formie spotu, w którym sprawcy wypadków i osoby poszkodowane podają prędkość, z jaką jechali, gdy doszło do wypadku, mówi Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która organizuje kampanię. Nieszczęśliwy numer 70 100 130 to jest to, co zatrzymało się na zegarze podczas wypadku drogowego. I również pokazujemy konsekwencje. Młody człowiek, mówiąc, to była prosta droga, wydawałoby się, że wszystko jest w porządku, jechałem szybko i dzisiaj jestem na wózku. Celem jest redukcja wypadków na polskich drogach, mówi wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby na polskich drogach było mniej zabitych. Oczywiście idealnym stanem jest zero, ale każde zmniejszenie poniżej 3000 zabitych na polskich drogach jest wielkim sukcesem dla polskich rodzin. Kampania społeczna Nie skreślaj życia tak prędko potrwa do 9 grudnia. Organizatorzy liczą, że jej przekaz dotrze do około 27 milionów odbiorców. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kombinacji. W oczach niewyspany, nadmierne skupienie. Czekam niecierpliwie i rwę się do góry, myśląc na stargnieniu. Brnę prosto na sufit, wtulona w noc. Bronię się wciąż, księżyca przyciąga. Myśl o czymś niezwykłym wchodzi mi w paradę. Najmniejsza wątpliwość chce zrujnować plan. Czuję się nieswojo, jak król na kolanach, zmęczona i senna, skłonna do przesady. Kombinacje. Płyta Tęskno Mi, czyli będzie Tęskno Mi, ukazuje się na początku listopada. A teraz wracamy do Cocteau Twins. Kilka dni temu ukazała się pięknie zresztą wydana kompilacja ich płyt, zarówno studyjnych, jak i dodatków, rzeczy albo schowanych gdzieś na stronach bez singli, albo rzeczy, które miały zaszczyt być wpuszczone gdzieś w eter, a później, no właśnie, szczęśliwie jednak nie przepadły. I teraz posłuchamy takiego właśnie momentu szczęścia, bo to zapis sesji radiowej właśnie Cocteau Twins. Let's write gracefully. Love is big, so risk it. z wydanej w piątek kompilacji Treasure Hiding, The Fontana Years. Słuchaliśmy przed chwilą Seekers Who Are Lovers. To zapis sesji dla Marka Radcliffe'a, sesji z 1996 roku. Ten pięknie wydany, naprawdę piękny box, to zarówno dwie studyjne płyty, czyli Four Calendar Cafe i Milk and Kisses, mówię z pamięci, stąd chwila namysłu, i strony bez singli, a także właśnie zapisy sesji radiowych, wszystko na nowo zremasterowane w Abbey Road. Myślę, że jeśli ktoś szuka pięknego prezentu, to ten box może być kapitalnym pomysłem. Spędziłam z tą płytą dużą część tego weekendu i po pierwsze jest idealną ścieżką dźwiękową tych idealnych, jeśli chodzi o aurę dni, a po drugie uświadamia, że czas jest przyjacielem tego zespołu i tej muzyki. Cocteau Twins, kompilacja Treasure Hiding. Coś mi podpowiada, ponieważ cały czas podglądam wszystko, co do mnie piszecie, że nie odłożę tej płyty zbyt daleko i że wrócimy do niej w nadchodzących tygodniach. Przy okazji oczywiście aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie, a za szybka matematyka, tydzień, dwa, trzy tygodnie będę pędzić z aksamitu prosto na koncert tej kobiety. Thank you. Eden, to Anna Calvi z płyty Hunter. Kiedy już zapowiedziałam Annę i ten utwór, pomyślałam, jakie to nieszczególne zdanie wyszło mi na antenie, że będę się spieszyć, czy tam pognam na koncert tej kobiety. No ale właśnie dziewczyny jakoś nie pasuje do Anny Calvi, szczególnie na tym albumie. Jest na nim tyle samoświadomości, tyle odnalezienia się, tyle pewności siebie i w sobie, że to już czyni z dziewczyny z pewnością kobietę. Anna Calvi 5 listopada na koncercie w warszawskim klubie Niebo. Myślę, że mówię to w imieniu wielu, którzy widzieli ją już na żywo na koncercie, że dobrze sobie zaznaczyć w kalendarzu tę datę i nie tylko w kontekście tego, że to poniedziałek z aksamitem. A jeśli chodzi o aksamity, jeśli chodzi o poniedziałki, to już teraz zapraszam Was na najbliższy, bo będą goście. W rękach pochwała cienia, oczy już bez łez. Ktoś powie, to zgryzota, mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów, śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon. Czy tak? i tak właśnie jest, kiedy próbuje się ogarnąć kalendarz, a kalendarz jest nie do ogarnięcia. Piszecie przytomnie, że Anna Calvi nie 5 listopada, tylko 7 listopada we środę. I to jest przy okazji informacja, która zepsuła mi humor, ponieważ zdaje się, że znaczy to, że nie będę na koncercie Anny Calvi, ale szukając światła i jasności we wszystkim, znaczy to, że w poniedziałek 5 listopada nie będę się nigdzie spieszyć po aksamicie i będę z wami do ostatniej minuty audycji. Ale naprawdę zepsuliście mi teraz nastrój. Nie zobaczę Anny Calvi w Warszawie. Będę wtedy na innym koncercie. Ale nie o tym. Najważniejsze to, co przed chwilą The Dumplings, to oni ze swojej świetnej płyty Raj. Justyna i Kuba będą moimi gośćmi za tydzień w aksamicie. Tutaj nic nie jest pomieszane i poplątane. To jest informacja pewna. Zatem już teraz zapraszam was na to wydanie audycji. Dziękując za dziś. Do usłyszenia. That is all, that is all. There is nothing else. Why do you hold? Drogi Janku, powiedziała kobieta, którą kochałem i która dobrze mi życzyła. Błagam cię, napisz tę historię bez żartów i poważnie. To jest twoja ostatnia szansa. Ludzie mają dość twojego cynizmu. Jeżeli tego nie zrobisz, zniszczą cię, a ja nie będę żyła z facetem zniszczonym. Obiecałem, że zrobię, co się da, bo nie chciałem, żeby ona też ode mnie odeszła. Mała scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka. Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Karnawał 2017. Siedzę przy oknie i razem z całą cywilizowaną Europą popijam espresso. Mróz, mgła, śnieg. Miasto blade jeszcze po nocy, a Wisła póki co pod lodem. Na parapecie wrony i mewy tłuką się o coś, co wysypałem dla wróbli. Czarno-biała pląsawica. Wrzaski i kłapanie dziobów. Wróble są w ogóle bez szans. Szare kulki przycupnięte na gałęziach boją się poruszyć. Żal mi ich, ale niech zdychają. O co chodzi? To nie są czasy dla małych. Siebie też mi nie żal. A co? One mnie żałują? Jak im się nie podobało, to trzeba było wypieprzać z Polski. Z krakowskiego przedmieścia słychać krzyki. Może radosne, a może nie. Może ślub, albo kondukt żałobny, czy chrzciny, albo biczownicy spod krzyża cieszą się z odzyskanej niepodległości. A może to nasi dopadli Syryjczyka. Karnawał w pełni, to w każdym razie pewne. Czyli popijam sobie razem z całą cywilizowaną Europą espresso i się zastanawiam, czy jak człowiek długo pożył i się napatrzył, to się ma jeszcze prawo uważać za przyzwoitego, czy już niekoniecznie? Kiedy wybuchła dżuma w średniowieczu, to też, owszem, działy się rzeczy przykre, bo 1/3 ludzi na ziemi wymarła, ale przynajmniej ogromnie wzrosła religijność, bo wiadomo było, że to kara boska. Kościoły były zatłoczone, że się nie dawało rady dopchać, a domy gry, burdele i szkoły tańca pozamykane. A dziś mnożą się ataki na kościół katolicki. Niedługo może dojść do tego, że biskupowi nie będzie wolno walnąć kleryka. W czasie dżumy, w takiej Hiszpanii, nawet muzułmanie zaczęli masowo przechodzić na chrześcijaństwo, bo to miało ratować. Trędowatych włóczęgów i prostytutki już wcześniej przepędzono. Wesoło mrugały stosy, na których prewencyjnie palono Żydów, co było na dżumę lekarstwem najpewniejszym. A w ogóle za mało się podkreśla, że dżuma właśnie nasz kraj ominęła. Szła na nas ze wszystkich stron i zatrzymała się na granicy. Może jej nie chciano wpuścić, a może to nasza wyższość moralna, a może opieka Najświętszej Maryi Panny, a może my, Polacy, mamy jak wampiry odporność i tylko zarażamy. W każdym razie zrobiła pętlę i wzięła się na dobre za Niemców. Szczęść Boże i na zdrowie. Owszem, zdarzały się w naszej historii gorsze chwile, ale nie warto o nich wspominać, bo co to da? Zwłaszcza, że nie ma wątpliwości, że jesteśmy pod specjalną opieką i nie boimy się ani dzikiego Putina, ani słabosilnej Europy. Parapet już wymieciony. Duże odleciały, a małe jeszcze bardziej pokurczone. Na pogrzebie Władysława Broniewskiego, poety, co do którego są ostatnio wątpliwości, wydymać go pośmiertnie z historii literatury, nazw ulic oraz ogólnie, czy jednak nie wydymać? Bo z jednej strony poeta świetny, były legionista Piłsudskiego, więzień Stalina, ale z drugiej późniejszy komunista i autor poematu o Stalinie właśnie. Ale ja nie o tym. No więc nad grobem przemawiał Stanisław Ryszard Dobrowolski, też poeta, ale kiepski, za to komunista niezłomny i zaczął tak. Kiedy umiera poeta, milkną ptaki. I wtedy nad cmentarzem przeleciało, kracząc, ogromne stado wron. Ja. Teraz tak. Ja się w tej opowieści będę nazywał Janusz Głowacki. Na to się przed chwilą zdecydowałem i to jest odważna decyzja. Bo mogłem sobie napisać, że ten, co to pisze, się nazywa inaczej. Max F. na przykład, albo Tyberiusz Włosiak. Ja wiem, ile ryzykuję, ale się nie dam zastraszyć i się nie ugnę. I jak to teraz piszę, to jestem z siebie dumny. Radziłem się w tej sprawie najbliższych. Żony Oleny, córki, kochanki, księdza Lutra, za którego pośrednictwem ostatnio najczęściej kontaktuję się z Bogiem. I wszyscy poparli moją decyzję. I też byli ze mnie dumni. Zresztą nie jestem tak zupełnie pewien, bo może jeszcze tak zrobię, że to nie ja piszę. Się napisze, się zobaczy. Skąd mam teraz wiedzieć, jak jeszcze nie napisałem? I się nie będę tłumaczył. Nikt nie ma prawa tego ode mnie wymagać. Czyli ja albo i nie ja siedzimy teraz przy oknie na ulicy Bednarskiej i razem z całą cywilizowaną Europą popijamy espresso i piszemy. Podobno poranek u państwa Pendereckich wygląda tak, że genialny kompozytor pije kawę, a jego piękna żona przegląda nekrologii, żeby sprawdzić, czy może umarł ktoś, dla kogo warto mszę napisać. Ja oczywiście wiem, że to nieprawda, ale piszę, chyba głównie z zawiści. Ja się brzydzę zawiścią i uważam, że jest to uczucie najpodlejsze i ohydne. Ale jestem zawistny. Jest powiedziane, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Ale co to za bliźni, jak mu się na przykład lepiej powodzi, albo gorzej? Trochę mi z tego powodu przykro, ale nic nie poradzę. Wszyscy o zawiści mówią źle, ale ja myślę, że się mocno ją krzywdzi. Dobrze ukierunkowana, jak się do niej doda nienawiść i żądzę odwetu, może doprowadzić do rzeczy pięknych i czystych jak łza albo kryształ. Rozchodzi mi się też o szczęście narodu, bo nienawiść pomaga w życiu, a miłość niekoniecznie. Zresztą wrócę do tego. Ja wiem, że nie wszyscy mnie lubią albo szanują. Niedawno podszedł do mnie na ulicy jakiś facet i powiedział: strasznie zdrową książkę napisałeś. Szkoda, tak się dobrze zapowiadałeś. Ale jak wyszło z głowy i na okładce stałem na jednej nodze, drugą się opierając o mur, to dostałem SMS-a, czy się staram o rentę inwalidzką. Czyli się człowiek dowiaduje za darmo pożytecznych rzeczy. Nie lubię, jak mnie ludzie na ulicy rozpoznają, ale jeszcze bardziej nie lubię, jak mnie nie rozpoznają. A może jak się długo żyje, to już jest jakaś wartość. A to, że ja jestem pogodzony z losem, to niby bez znaczenia? Nie lubię tylko klimatyzacji, telewizji i ludzi. Trochę za często piszę ja. W oryginale Łagodnej Fiodora Dostojewskiego narrator bez przerwy mówi ja. Jak ja cierpię, jak ja się potwornie męczę czy upokarzam. W polskim tłumaczeniu tego ja jest o wiele mniej. Pewnie tłumacz poprawił, żeby lepiej brzmiało. Ale się zastanawiam, czy to ja to była Dostojewskiego niezręczność, czy może jednak zamierzone. No, żeby podkreślić dziki egoizm tego, który opowiada. Odepchnąć Łagodną jeszcze dalej w cień. W Nowym Jorku